د بلال د اذان توري یو په بل پسیماتی جی چی د یار د زلف سوري یو په بل پسیماتی جی د بلال د اذان توري یو په بل پسیماتی جی چی د یار د زلف سوري یو په بل پسیماتی جی د مدینه نظر نغما د مدینه نظر نغما د مدینه نظر نغما د مدینه نظر نغما د یثریب د طرف لوري یو په بل پسیماتی جی د یثریب د طرف لوري یو په بل پسیماتی جی د بلال د اذان توري یو په بل پسیماتی جی چی د یار د زلف سوري یو په بل پسیماتی جی د ابو بکر عمر هم د ابو بکر عمر د ابو بکر عمر للی موی اوشکی اوری یو په بل پسیماتی جی للی موی اوشکی اوری یو په بل پسیماتی جی د بلال د اذان توري یو په بل پسیماتی جی چی د یار د زلف سوري یو په بل پسیماتی جی علی عثمان بلند سترګو علی عثمان بلند سترګو علی عثمان بلند سترګو علی عثمان بلند سترګو د جانان ما زارته ګوري یو په بل پسیماتی جی د جانان ما زارته ګوري یو په بل پسیماتی جی د بلال د اذان توري یو په بل پسیماتی جی چی د یار د زلف سوري یو په بل پسیماتی جی د دنیا ټول موجوداتی د دنیا ټول موجوداتی د دنیا ټول موجوداتی د دنیا ټول موجوداتی په غمونو ځانګی شوري یو په بل پسیماتی جی د بلال د اذان توري یو پبل پسی ماتی جی چی دیار دا زلف سیوری یو پبل پسی ماتی جی پیرا کڑل امتیان داسی پیرا کڑل پیرا کڑل امتیاں داسی لعراب تر عجم پوری یو پبل پسی ماتی جی لعراب تر عجم پوری یو پبل پسی ماتی جی دبلان دا آزان توری یو پبل پسی ماتی جی چی دیادا زلف سوری یو پبل پسی ماتی جی لشفاعت پہ ہجران کی لشفاعت پہ ہجران کی لشفاعت پہ ہجران کی لشفاعت پہ ہجران کی در غزل دا شکل استوری یو پبل پسی ماتی جی دا غزل دا شکل استوری یو پبل پسی ماتی جی دا بلال دا آزان توری یو پبل پسی ماتی جی چی دیار دا زلف سیوری یو پبل پسی ماتی جی دا بلال دا آزان توری یو پبل پسی ماتی جی چی دیار دا زلف سیوری یو پبل پسی ماتی جی چی دیار دا زلف سیوری یو پبل